veseli. Mai lăsați grija și amar și ai să ciomim. Dragul mi se beau să joc, unde-i voie bună, cu prieteni la un loc aș petrece o lună. Dar eu știu o vorbă mare ce spune românul, călătorul lui și-a de mai bine cu drumul. Dar eu știu o vorbă mare ce spune românul, călătorul lui și-a de mai bine cu drumul. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, stăm cu voi să petrecem, că viața-i frumoasă. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, stăm cu voi să petrecem, că viața-i frumoasă. Dragul mi se beau să joc, unde-i voie bună, cu prieteni la un loc aș petrece o lună. Dar eu știu o vorbă mare ce spune românul, călătorul lui și-a de mai bine cu drumul. Dar eu știu o vorbă mare ce spune românul, călătorul lui și-a de mai bine cu drumul. Dragul mi se beau să joc, unde-i voie bună, cu prieteni la un loc aș petrece o lună. Dar eu știu o vorbă mare ce spune.